svatý trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdéčku a já tvoja nebudu ani jednu hodinu. Co pak sobě myslíš, má milá panenko, vždy ty jsi to moje rozmilé srdenko, a ty musíš být i má, lebo mi tě pán Bůh dá. A já se udělám malou veveričku a uskočím tobě z dubu na jedličku, přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. A já chovám doma takú sekerečku, ona mi podetne důbek i jedličku, a ty musíš být i má, lebo mi tě pán Bůh dá. A já se udělám tu malou rybičku a já ti uplynu preč po Dunajíčku, přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. A já chovám doma takovou udičku, co na ní ulovím, kde jakou rybičku, a ty přece budeš má, lebo mi tě pán Bůh dá. Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. A já chovám doma starodávnou kušu, co ona vystřelí všetkým vranám dušu, a ty musíš být i má, lebo mi tě pán Bůh dá. A já se udělám hvězdičku na nebi a já budu lidem svítit na nebi, přece tvoja nebudu ani jednu hodinu. A jsou u nás doma takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi, a ty musíš být i má, lebo mi tě pán Bůh dá. A ty musíš být i má, lebo mi tě pán Bůh dá.